Ngai na keye Ovatela kamwana o Ko baby salokumu yangai na yateo Pana kozonga Ke bakai simana ngai Maguna bazali mingi Okoki ko baby salokumu yangai na yo Sena mokolo moko e Ngape na keye Oliaka otala kandela Okoki ko baby salokumu